bizim olsa da o etrafı özüm olsa, yarın yuhusu gelmiştir o yastığı dizim olsa. Bu dağlar bizim olsa da o etrafı özüm olsa, yarın yuhusu gelmiştir o yastığı dizim olsa. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz kıran üstü bağlar, dolu etrafı kavak bağlar. Kırık köprü altında dolu muradın suyu çağlar. Küp kıran üstü bağlar, dolu etrafı kavak bağlar. Kırık köprü altında dolu muradın suyu çağlar. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Küpkıran ovaları dolu yayılır develeri. Oturmuş koyun sağlar dolu terlemiş sineleri. Küpkıran ovaları dolu yayılır develeri. Oturmuş koyun sağlar dolu terlemiş sineleri. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır, bule yüreğimiz. Sabahtır bile yüreğimiz yanıktır. Bule uyan sabahtır.